خوشا مهتاب را در آب دیدن، تو را در پرتو مهتاب دیدن. به آرامی به بالینت نشستن، به بیداری تو را در خواب دیدن. قطره‌ای که ریزد از چشم روشن من، جای تو کس نگیرد یک دم به دامن من. سوز دل و غم جان این هر دو آشکار است، از بی فروغی چشم و از کاهش تن من. شب با نوای ناکامی از غم عشق ناله ها کردم، در دل آن سکوت رؤیا خیز گریه کردم، خدا خدا کردم، سر نهادم به دامن مهتاب، گفتگوی تو با صبا کردم. اندر آن غربت غم‌آلوده یاد آن قهر نابجا کردم. در این چمن چو گلی نشنود فغان مرا، کجاست باد که بردارد آشیان مرا؟ زلف سیهش فتاده بر روی، من روز سیه ندیده بودم. زلف سیهش فتاده بر روی، من روز سیه ندیده بودم. Thank you. سینه سوزان چه می کنی؟ در شعله های عشق فروزان چه می کنی؟ آه ای غزال وحشی دیر آشنای من، با آشنای بی سر و سامان چه می کنی؟ شکست خاطرات ما هم شکست خاطرات دیوانه بودیم ما هم شکست خاطرات دیوانه بودیم ما هم اسیر طرده جانانه بودیم یا Oh, my God. عبرت فضای که مردم عبرت فضای که مردم فرزانه بودنی دور موسته یا لذتی دیوانگی قصر ما نیست دل شکسته و دیوانه بودی یا جانم وارد تو شکست خاطرات دیوانه بودین دوست ما هم از شیر طره جانانه بودین دوست یا چشمی که باز نیست به روی تو بسته به چشمی که باز نیست به روی تو بسته به دستی که دامن تو نگیرد شکسته به Thank you.

Thank you. شبیه ای مایه امید، شبیه ای مایه امید، شمع محفل من شد. از اون روشن از سوز دل پروانه آگه شد که گوش Oh. تا توانی ناتوانان را به چشم کم مبین، یاری یک رشته جمعیت دهد گلدسته را. ای دلن در بزم او پرزاری از حد میبری، ای دلن در بزم او پرزاری از حد میبری. یاد گیر از شمع آنجا گریه آهسته را. شب چو شم ای روشنم، سر می کشد جان از تنم، جان برون از تن منم، خاموش بیا سوزان برو. Yeah.